Trójka. Czarna noc. Dobry wieczór Państwu. Też się uśmiechniemy, tak jak Erika Badu, która rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie. I proszę sobie wyobrazić, że poza kilkoma głosami, które gdzieś tam usłyszymy wspólnie z Eryką Badu, nie będzie innej muzyki. Zatem ci, którzy sądzą, że może być nudno, no niech pozostaną z nami i dadzą nam szansę, nam, czyli Radiowej Trójce, bo przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa naprawdę niezwykłe dwie godziny z tego względu, że w czwartek, czyli 26 lutego, Eryka Badu obchodziła swoje urodziny. Kobietom nie mówi się, które. Zawsze są to 18, więc były to 18 urodziny Eryki Badu. Jest to zawsze taki pretekst do tego, żeby spotkać się. Polacy mówią, że każda okazja jest dobra, żeby wypić. A ja mówię, że każda okazja jest dobra, żeby przypomnieć wielką sztukę. A Eryka Badu to jest naprawdę wielka sztuka. Zatem, panie i panowie, Hirek Wrona zaprasza państwa na spotkanie z Eryką Badu. Down. World is mine. When I baby. And to fully clover, maybe we'll get over. Try it up, my girl, your way. Here I am on a cloud. If you only take the chance, try love out loud. As I drift through the sky, shooting Cupid's loving arrow, you just might try. So don't miss me, take your time. You've only got one chance, yeah. Never thought you'd do me the way you do. How could anyone be so cruel when you know I love you? Yeah, I do. Misunderstood. Turn your back on me and left me lonely. That we're still in bed. Celebrate your life. Live and people. Dziś w audycji Czarna Noc świętujemy urodziny, 18 urodziny Eryki Badu, jednej z największych gwiazd współczesnego soulu. Niektórzy nazywają to neo-soulem, niektórzy twierdzą, że to ona właściwie zaczęła. Jak zwał, tak zwał. Na pewno jej zasługą było to, że sięgnęła do korzeni afrykańskiej muzyki, opierając ją na dokonaniach w takich artystów jak Aretha Franklin, jak Marvin Gaye, jak Curtis Mayfield. Gdzieś tam to wszystko pobrzmiewa, ale do tego dołożyła bardzo współczesne jej bity hip-hopowe, czyli taki ten puls gdzieś jazzu połączyła właśnie z pulsem hip-hopu. Baduizm to był album w latach 90., który zrobił w ogóle rewolucję, był jednym z najważniejszych wydawnictw tamtych czasów. I ten debiutancki album Baduizm sprawił, że Eryka Badu stała się absolutnie boginą soulu. I ileś trzeba determinacji i jednocześnie takiej pewności siebie, żeby jako drugi album wydać koncertowy. Oto dwa fragmenty z tego krążka. But it pays the bills. What you gonna do when they come for you? Give me the life that I came to live.

they say push it up. Oh, something's got me so excited, baby. A feeling I've been holding back so long. You got me shook up, shook down, shook out on your loving. And boy, I can't wait to get started loving you. Brawo, brawo, brawo. To niezwykle udany album, choć tak jak wspominałem wcześniej, Eryka była bardzo pewna swojego sukcesu i rzeczywiście nie zawiodła się. To były nagrania, które pokazały jej olbrzymie możliwości koncertowe. Pokazała całemu światu, że okej, nie tylko fantastycznie w studiu brzmię, ale można mnie spokojnie zapraszać na koncerty i na tych koncertach również będzie cudownie. Mam to szczęście i to mam wpisane w swoje CV i jestem z tego bardzo dumny, że zapowiadałem pierwszy polski koncert Eryki Badu. Było to przeżycie niezwykłe w sali kongresowej. Przyszedł oczywiście dziki tłum. Wszyscy byli zafascynowani, a ona nie wychodziła na scenę. Stałem obok jej garderoby i pytam tych jej batygardów, ale co tam się dzieje? Ona mówi, że wszyscy się modlą do Allaha i że za chwilę wyjdą. I rzeczywiście wyszli, groźnie wyglądali w takich wojskowych uniformach i zaczął się niezwykły koncert. Jeden z najlepszych koncertów, jaki widziałem w życiu. Dziś nagrania Eryki Badu, ponieważ dwa dni temu były jej urodziny. Oto dalszy ciąg. Yeah. Just kiss me on my neck and breathe on my an orange moon reflecting the light of the sun. So